astăzi, iar maxima nu trece de 24 de grade. Încep știrile Europa FM. După luni întregi de dezbatere, amenințări cu proteste și schimburi de replici în plan politic, legea salarizării unitare a primit votul final în Parlament și merge la promulgare. În timp ce legea se dezbătea la Parlament, angajații direcțiilor de tineret și sport protestau în stradă, acțiunea lor și-a atins scopul. Am reușit în urma discuțiilor o majorare cu 20% a salariilor. Sunt 10-15 ani de când nu am mai primit o majorare salarială. Dan Voiculescu cere să fie eliberat condiționat, susține că a dat cu mătura în curtea închisorii, s-a rugat și a scris 11 cărți. În cererea de acum, avocații omului de afaceri spun că Dan Voiculescu, în vârstă de 70 de ani, s-a transformat într-un deținut model. 100 de organizații neguvernamentale, mișcări civice și cetățeni au lansat platforma civică pentru drepturi și libertăți Respect. Inițiatorii se opun modificării Constituției, demers care aparține Coaliției pentru Familie. Următorii pași sunt legați de limitarea accesului femeilor la întrerupere de sarcini. Britanicii sunt așteptați astăzi la urne pentru alegerile parlamentare anticipate. Cine va guverna așadar țara după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană? Premierul Theresa May avea o majoritate slabă de guvernare și a convocat alegerile anticipate în speranța că va putea să-și întărească poziția înainte de începerea negocierilor pentru Brexit. Și Simona Halep joacă astăzi în semifinale la Roland Garros. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Legea salarizării unitare, adoptată cu o largă majoritate în Parlament de Coaliția de Guvernământ, merge la Cotroceni pentru promulgare. Asta dacă nu cumva va fi atacată la Curtea Constituțională, o idee avansată zilele trecute de Uniunea Salvați România. Legea care stabilește salariile în sistemul bugetar stârnește numeroase nemulțumiri. Sindicaliștii din educație, de exemplu, care au sperat în zadar ca salariile să crească de luna viitoare, strâng semnături pentru a organiza un protest de amploare în timpul examenelor naționale din această vară. O eventuală grevă ar bloca organizarea evaluării naționale și a examenului de bacalaureat. Dacă au strâns numărul necesar de semnături pentru a declanșa un protest, vom afla mâine. Promisiuni între timp pentru angajații direcțiilor județene de tineret și sport care au protestat ieri, aceștia vor avea salariile majorate cu 20% de la 1 iulie, susține ministrul Marius Dunca. Guvernul va aproba prin ordonanță de urgență aceste creșteri salariale. Am reușit în urma discuțiilor o majorare cu 20% a salariilor. Cred că sunt 10-15 ani de când nu am mai primit o majorare salarială. Știm cam cât este impactul bugetar? Nu am făcut un calcul pe impact bugetar. Am avut o discuție cu domnul președinte Liviu Dragnea și împreună și cu doamna ministru Olguța Vasilescu. Aveți ochiul Ministerului de Finanțe sau nu? I-am adus la cunoștință. Cu siguranță domnul ministru al Finanțelor să dea curs solicitărilor noastre. Marius Dunca a precizat că pe lângă aceste majorări salariale de la 1 iulie, angajații din Ministerul Tineretului și Sportului ar urma să beneficieze de noi creșteri salariale cu 25% de la 1 ianuarie 2018, la fel ca toate celelalte categorii de bugetari, așa cum scrie de altfel în noua lege a salarizării unitare. De la votul de ieri din plenul Camerei Deputaților au lipsit premierul Sorin Grindeanu și ministrul de Finanțe Viorel Ștefan, absențe pe care liderul PSD le-a catalogat o ofensă. Liviu Dragnea și-ar fi dorit ca întreg cabinetul să fie în sala de plen. Dacă eram parlamentar, votam legea salarizării cu două mâini, i-a răspuns premierul Sorin Grindeanu. Opoziția a votat împotriva legii salarizării. Partidul Național Liberal consideră că inechitățile dintre elefurile bugetarilor nu vor fi eliminate așa cum a promis puterea și, cum vă spuneam, Uniunea Salvați România se gândește să sesizeze Curtea Constituțională. Subiectul va fi dezbătut astăzi la interviurile Europa FM, începând cu ora 11. Invitatul Ancăi Grădinaru va fi senatorul USR Vlad Alexandrescu. Pe lângă rezultatele sesiunii parlamentare, care se apropie de final, va fi analizată și demisia lui Nicu Șordan din fruntea partidului pe care l-a fondat. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.europafm.ro. A dat cu mătura în curtea închisorii, s-a rugat și a scris 11 cărți. Sunt câteva dintre motivele pentru care Dan Voiculescu cere din nou eliberarea condiționată. Judecătoria sectorului 5 va analiza astăzi solicitarea omului de afaceri condamnat în august 2014 la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare. Valentin Chisoceanu. Avocații lui Dan Voiculescu au formulat o nouă cerere de eliberare condiționată la sfârșitul lunii trecute, după ce în ianuarie Tribunalul București a decis că patronul trustului intact mai trebuie să rămână în spatele gratiilor și în septembrie anul trecut judecătoria sectorului 5 a respins cererea. Atunci, un magistrat a motivat că Dan Voiculescu a profitat de unele deficiențe legislative pentru a obține mai ușor zile libere. Practic a câștigat 60 de zile pentru două studii la care a lucrat 4 ore. În cererea de acum avocații omului de afaceri spun că Dan Voiculescu, în vârstă de 70 de ani, s-a transformat într-un deținut model. A scris 11 cărți, ține conferințe, dă cu mătura în curtea închisorii, face curat în celulă și participă la activități religioase ori sportive. Însă, potrivit unor surse citate de Adevărul, Comisia de Liberări din Penitenciarul Rahova consideră că omul de afaceri nu s-ar fi îndreptat îndeajuns și ar fi executat efectiv o pedapsă foarte mică din cea primită. Membrii comisiei ar fi propus amânarea eliberării până în octombrie. Ascultați știrile Europa FM. Britanicii sunt așteptați astăzi la urne pentru a alege conducătorii care vor guverna țara după decizia părăsirii Uniunii Europene. Secțiile vor fi deschise de la 7 la 22 diseară, iar cele mai multe sunt organizate în instituții publice, primării sau școli din Marea Britanie. Premierul Theresa May a susținut că vrea unitate înainte de începerea negocierilor extrem de complexe pentru ieșirea regatului din spațiul comunitar. Dacă n-ar fi fost convocate aceste alegeri anticipate, atunci următorul scrutin general era programat să aibă loc abia în mai 2020. Adriana Sârbu. Sunt 650 de circumscripții în întreaga țară, iar conservatorii au nevoie de 326 de parlamentari pentru a-și asigura o majoritate absolută în Camera Comunelor. Premierul Theresa May avea o majoritate slabă de guvernare și a convocat alegerile anticipate în speranța că va putea să-și întărească poziția și să elimine orice voce a opoziției înainte de începerea negocierilor pentru Brexit. Imigrația este una dintre problemele principale discutate în campanie, iar conservatorii vor să reducă la doar câteva mii de persoane diferența dintre cei care vin și cei care pleacă din Marea Britanie. În prezent, această cifră este de 240.000 de persoane în fiecare an. De cealaltă parte, laburiștii vor ca imigranții să nu mai profite de pe urma ajutoarelor sociale. Câștigătorii alegerilor vor trebui să se ocupe și de amenințarea teroristă, după ce două atentate au zguduit Marea Britanie în nici două săptămâni. Alte probleme cheie sunt economia și situația precară a Serviciului Național de Sănătate. Fiecare circumscripție este câștigată de acel candidat ce are cel mai mare număr de voturi, chiar dacă nu a primit 50% plus 1. De regulă, guvernul este format de către formațiuni care are majoritate parlamentară în Camera Comunelor, iar liderul respectivei formațiuni devine prim-ministrul Marii Britanii. Rezultatele scrutinului sunt așteptate la primele ore ale dimineții de 9 iunie. Parlamentarii se vor reuni pe 13 iunie pentru a alege un președinte al Camerei Comunelor, iar noul legislativ își va începe activitatea pe 19 iunie, atunci când vor începe și noile negocieri pentru Brexit. Peste ocean, fostul director al FBI, James Comey, va fi audiat astăzi de Senatul American în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile de anul trecut din Statele Unite. Audierile vor fi transmise în direct, iar interesul presei și al publicului este maxim în speranța că James Comey va face dezvăluiri. Demis recent de președintele Donald Trump, Comey coordona tocmai o investigație privind legăturile echipei lui Trump cu agenții ai Moscovei. Cu amănunte, Iorgu Ianuși. Fostul director FBI, James Comey, va fi audiat în Comisia pentru Informații a Senatului American. Această primă parte va fi urmată însă de o altă audiere cu ușile închise în fața celor 15 membri republicani și democrații respectivei comisii. De la audierea publică sunt așteptate dezvăluiri despre o eventuală colaborare între agenții ai Rusiei și membrii a echipei lui Donald Trump. Comisia va încerca să afle și dacă Trump chiar a exercitat presiune asupra FBI-ului pentru a influența investigația cel viza pe consilierul său pentru securitate națională, Michael Flynn. Această anchetă era coordonată de șeful FBI, James Comey, înainte ca președintele Trump să-l demită fulgerător. Presa americană, în primul rând, dar și presa străină, așteaptă cu nerăbdare audierea lui James Comey în Senat, care ar putea să ofere detalii despre întâlnirile și discuțiile purtate cu Trump. The New York Times a publicat un articol în care dezvăluie că, la doar o zi după ce președintele președintele american i-a cerut lui James Comey să oprească ancheta, șeful FBI a solicitat procurorului general să nu-l mai lase singur în aceeași încăpere cu Trump, convins fiind că președintele ar vrea să submineze investigația. Directorul demis al FBI a vorbit despre o discuție extrem de nepotrivită cu președintele, fapt pe care l-a mărturisit și unor prieteni apropiați. Mersul la biserică și la mall, românii le consideră activități culturale în cel mai recent barometru de consum cultural. Paradoxal, deși aproape o treime dintre cei care au răspuns întrebărilor nu au citit o carte în ultimul an, cei mai mulți cred că ar fi nevoie de mai multe biblioteci. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Cel puțin o dată pe an, unul din cinci români vizitează un muzeu sau o expoziție. 13% spun că au mers la un spectacol de teatru în ultimele 12 luni. Doar 9% au văzut un film la cinema și mai puțini au fost la un spectacol de operă sau la filarmonică. Datele apar în sondajul privind consumul cultural realizat de IRES. Potrivit acestuia, 29% dintre români recunosc că nu au citit o carte în ultimul an. În aceeași perioadă, o treime nu a cumpărat nicio carte. Atunci când intră în librării, cei mai mulți români țin cont de preț și abia apoi de prestigiul autorului sau de subiectul abordat. În ceea ce privește preferințele muzicale, muzica populară și etno se află pe primul loc. Este urmată de muzica pop autohtonă. 15% dintre români spun că ascultă manele, 9% preferă muzica clasică și 7% rock-ul. Cultura se face la televizor și pe internet. 87% dintre participanții la studiu au cablu. Peste jumătate au acces la internet. Ancheta sociologică mai arată că 77% dintre respondenți manifestă un nivel scăzut de implicare culturală. 100 de organizații neguvernamentale, mișcări civice și cetățeni au lansat platforma civică pentru drepturi și libertăți Respect. Primul obiectiv al acestei platforme, oprirea modificării Constituției prin redefinirea familiei într-un mod care restrânge drepturile și libertățile fundamentale. Cristian Pârvulescu este președintele de onoare al Asociației Pro-Democrația. Este vorba despre o intenție organizată care urmărește să pună clasa politică în defensivă în raport cu apărarea drepturilor omului. În condițiile în care și statul de drept în România este permanent atacat, realizăm care este primejdia pe care o reprezintă. Iată de ce ne-am adunat și sperăm să putem mobiliza o bună parte a societății românești, astfel încât să convingem că direcția pe care unii vor să ne impună nu este cea bună. În ceea ce privește faptul că susținătorii Coaliției pentru Familie ar forma o majoritate, Mircea Toma de la organizația Active Watch atrage atenția că și majoritățile sunt formate din minorități. Majoritățile sunt compuse din minorități de gen, minorități religioase și așa mai departe. Da? Toți pot fi, la un moment dat, victimele ale unei asemenea filozofii. Deci, atâta timp cât este vorba despre valori și drepturi fundamentale, am considerat că subiectul acesta nu trebuie să fie expus votului. Nu votăm libertățile. Libertățile sunt. Atunci când pun în discuție și vreau să merg la vot cu una dintre libertățile fundamentale, riscul este să votăm că nu e bine și să ne trezim într-o țară în care trebuie să purtați voal fetelor. Inițiativa de revizuire a Constituției pentru redefinirea familiei a trecut de vot în Camera Deputaților și urmează să fie dezbătută și în Senat. Detalii despre platforma Respect găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. Știrile Europa FM la final, vreme instabilă astăzi în aproape toată țara, verse vor fi pe arii extinse în majoritatea zonelor, mai puțin partea de sud-vest. Maximele vor fi între 16-17 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 27 de grade în Dobrogea. Vremea se va răcori în capitală, mai plouă astăzi, iar maxima nu trece de 24 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Simona Halep mărturisește că în febra confruntării epice de ieri cu Elina Svitolina nu a realizat că adversara ei are minge de meci. Ea a salvat situația la scorul de 6-3, 5-1 pentru ucraineancă folosind o lovitură riscantă pentru un asemenea moment, un rever pe linie. Apoi la 5-2 a fost pauză și Simona povestește că s-a așezat pe scaun și s-a gândit că oricum meciul este pierdut și nu mai are ce face. S-a relaxat, iar asta i-a schimbat evoluția și a dus la răsturnarea spectaculoasă elogiată de presa din întreaga lume. Amintim, Halep a câștigat 5 game-uri la rând, a mai salvat o minge de meci în tiebreak-ul setului, iar în decisiv s-a impus cu 6-0 după ce adversara ei s-a prăbușit psihic, dar și fizic. Semifinala cu Carolina Pliskova va începe numai devreme de ora 17:30, după ce se va încheia celălalt meci din penultimul act al obronului Franței, dintre Timea Bacinski și Elena Ostapenko. Miza este și numărul 1 mondial, pe care Simona îl va ocupa dacă va cuceri trofeul, iar Cehoaica în cazul în care va câștiga astăzi. Halep se așteaptă să înfrunte o adevărată mașină de aruncat mingi, Carolina fiind o jucătoare cu lovituri puternice. Pliskova spune că va trebui să fie mai agresivă, să pună presiune pe româncă și să își câștige serviciul, fiindcă Halep aleargă bine, este peste tot și nu ratează mult. Cele două s-au mai întâlnit până acum de 5 ori, iar Simona conduce cu 4-1. În turneul masculin de la Roland Garros, Andy Murray s-a calificat pentru al 4-lea an consecutiv în semifinale, după ce l-a învins pe Kei Nishikori. Japonezul a câștigat primul set la 2, însă liderul mondial s-a impus apoi cu 6-1, 7-6, 6-1. Murray va juca pentru un loc în finală cu Stan Wawrinka. Elvețianul a trecut lejer în 3 seturi de Marin Cilic. În cealaltă semifinală de la Paris, Rafael Nadal îl va întâlni pe austriacul Dominic Thiem, care l-a eliminat ieri pe Novak Djokovic. Golden State Warriors a dus la 3-0 scorul finalei NBA cu Cleveland Cavaliers și mai are nevoie de o singură victorie pentru a cuceri trofeul. După ce a câștigat primele două meciuri pe care le-a găzduit, echipa din Oklahoma s-a impus în deplasare cu 118-113 după o revenire spectaculoasă în final. Cavaliers au condus cu 113-107. Kevin Durant și LeBron James au fost din nou cei mai buni de pe teren, cu 31 respectiv 39 de puncte. Următorul meci se va juca vineri noapte. Amintim, în finala de anul trecut a campionatului profesionist nord-american de basket masculin, Cleveland Cavaliers a revenit de la 1-3 și a învins-o pe Golden State Warriors cu 4-3. Hai, Simona! O să vorbim, cu siguranță vă propun să începem emisiunea vorbind despre Simona și despre ce surpriză am avut acolo și despre cum George Zafiu a ajutat-o pe Simona să câștige, deci din București. Așa e. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night. Far away from the city, but don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. Hey, hey, yeah. Ooh, baby, I love your way. Yeah. I wanna tell you I love your way. Every day, yeah, yeah. I wanna be with you night and day. The moon appears to shine and light the sky with a hail of some firefly. I wonder how they have the power to shine, shine, shine like in sea.